waye dana dem ba lek med dagan ci mom non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reuy ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek dolel l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la té dañ né deug guy yaq mbokk fen wuy defar mbokk ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul waxtu deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defoon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax dëgg yàlla fen la ci moom waaye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ca namm la mu namm ci uxtu ba moo di ne sama mbokku diine la kon soxnaam la mbokku diineem la neneen ñetti fen yooyu la suñu mam ibrahim dénga fen ci dundam yonentibi sallallahu alayhi wasallam netali ko ñu jëlé ko ci imam ahmad bu ñu joggé ci loolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappalé gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappalé nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناتي مبيري ميرو رايغاك يا تي توب neena ci lay jop nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neeg bobu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud yalla ne yonenti bi fatlikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako wani barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëkka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqko ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi tam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ne yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum té modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem té ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggi xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggi ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday joggé iraq joggé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim kilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nañ ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jam ci katunu yalla ak mbaxam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي بك دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinan ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ñi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il إن الله أمرني بأن أبني له بيتا وقد أمرك أن تعينني على بنائه يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدونك وخني إبراهيم وخنا دومم جي إسماعيل نكو يالا ما جوخ نديغل تي بور ما تبخ كابغي té itam joxna len digël ci pour nga jappalé ma ci tabax bi ibrahima di tabax sidna ismaïl di ko jotlé xéer yi mu nekk liggéey bu yim bo xamné fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yiw bu bari ndax yalla lu mu diglé soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yekati neeg bi ñeek ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñeek teggu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa way bi ñuy tabax kaaba gi wax nañu ne ابراهيم واخنا اسماعيل نكو ائتني بحجر حسن اضعه على الركن ليكون للناس علما ابراهيم واخنا اسماعيل نكو انديل ما بن خير بو رافيت ما تيكو تي بي بي سوكو ديفي خير بوبو مانا نيك xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaïl pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeru tedd wowu ñew hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeru wowu nga xamne ñi aji ñep dañ koy ñeukenti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mané tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju suko defé continuer lolo gën ngay dem di buxanté bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla teggnu ci ben ciono xeer wu am solo wowo di hajarul aswad sina ismaeil moko indil ibrahim mu tekku ci ruknu ba motax ñu ne falam martafa'a albunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu wa hadha alhajar alladhi yaqifu عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من أمن بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلا دان تخو إسماعيل دي كجرت دي مولي موي تبخ يعني خير وو نك مدان تخو دي تبخ مملنو تدي مقام إبراهيم كدي مكة دان نلوكو وان kon ko dem makka danen la won hajarul aswad danen la won itam maqama ibrahim moy barab bam don taxaw dom ji diko jotali xeer yi moy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel bu melni sunu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba mati yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xo motax e soufsip makka fa uppi jam lolou nak lo len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ko ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun nena yalla subhanahu wa ta'ala nena ma jappandal makka ci ibrahim akisutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne dañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré Chine ñu koy yobbu Mak lay ñoré Afrique ñu koy yobbu Mak lay ñoré Amérique ñu koy yobbu Mak kon Mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolou ridqan wursak la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi nenen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal faratale ci yow motax ñu ni suruyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahim ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yissuton montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal ne ci yeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonenti yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yekati rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bogo di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allah qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhamin nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg way jur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg way jur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñu jottona ëmb te juddo guñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur dégg nañu wote bobu kon ñepp ko dégg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena képp ko xamné yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba Ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ñe nak kem ta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yeptuk ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yeptu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni jëlem waaw ci jamono yi aji ci gëlem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura leena ni am ñu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonenti bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak coono bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sell bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni kep ko xamne soobu nga yoonu makka diko dox neneen tank bo yekeuti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo sekhi da nga ci am ngeenel yu tol non ci ki nga xamne dafa dox ki nga xamne dafa war nak neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekki motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar-rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonti ne dox mo ëpp ngeenel mu ne kon mu dox waye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ni woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالني نغاو نيت ني فور ني نييو اجتي فور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين يو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yoolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am